summer sun is fading as the year grows old, and darker days are drawing near. The winter winds will be much colder now you're not here. Watch the birds fly south across the autumn sky, and one by one they disappear. I wish that I was flying with them. Now you're not here. Like the song through the trees, you came to love me. Like a leaf on a breeze, you blew away. Through autumn's golden gown, we used to kick our way. You always love this time of year. Those fallen leaves lie undisturbed now, 'cause you're not here. Softly on my weary eyes, as if to hide a lonely tear. My life will be forever autumn, 'cause you're not here. 'Cause you're not here. 'Cause you're not here. Nou, ik dacht zo van, dat lijkt me nou wel wat. We draaien Justin Hayward en Forever Autumn. Hoewel het verhaal van Justin Hayward dan weer niet helemaal is zoals ik me dat voorstel wanneer ik naar buiten kijk de afgelopen dagen. Want het lijkt wel herfst. Waar is de winter? Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Nieuwe aflevering van dit programma, ja, dat had je waarschijnlijk ook al wel in de gaten. Stel voordat het een oude was, had je meteen bij de directie aan de telefoon gehangen natuurlijk. En dus nieuwe onderwerpjes vanavond, en waar gaan we het dan zoal over hebben? Nou, let maar eens op, we gaan naar de gemeente Zuidplas straks. De gemeente Zuidplas, ja, dat weet je toch, Zuidplas. Dat, vroeger waren dat Moordrecht, Nieuwekerk aan de IJssel, Zevenhuizen, Moerkapelle. Maar goed, dat is allemaal samengevoegd, want alles moet tegenwoordig immers groter. En bij die gemeente Zuidplas hebben ze, overigens net als een aantal andere gemeenten, iets ondertekend. En ik zou zo zeggen, ga er maar eens even voor zitten. Wat hebben ze dan ondertekend? Het deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenpoint West-Holland. Wat? Kan je niet bijhouden? Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland, Greenpoint West-Holland. Ja, dat is namelijk zo. Bij de gemeente hebben al die ambtenaren vorig jaar met december kerstpakket hebben ze een Prisma woordenboek Nederlands-Engels en Engels-Nederlands gekregen. En nou ja, dat deelakkoord, daar gaat straks het gesprek over. Het gesprek dat is dan met de wethouder Jan-Willem Schuurman van die gemeente Zuidplas. En dat gesprek dat wordt gevoerd, geleid door Herman de Bruin. Maar die kennen ze daar alleen maar als Herman de Bruin. Dan, zoals iedere maandag, onze maandagse gast Midas Dekkers. Hij gaat weer een beest bij de horen vatten. En in dit geval is dat de Jaguar. In Zuidplas dan zeggen ze Jaguar, maar wij zeggen gewoon Jaguar. Je hoort hem daar straks over, over het merkwaardige beest en ook wat dat voor betekenis heeft voor de rest van de mensheid, zullen we maar zeggen. Nog weer verderop in het programma Mariska de Vries. Het gaat dan, wat zij te melden heeft, over een ontwerpwedstrijd voedselplek. En dat is een soort onderwijsproject en dat ga ik nog allemaal niet verklappen, want dat mag Mariska straks zelf doen. Dat is wat er aan onderwerpen dan zo'n beetje voorbij komt in deze De Late Avond. Maar natuurlijk, een belangrijk onderdeel vormt ook de muziek. De muziek waarbij je rustig door de avond heen komt. Zoals bijvoorbeeld deze van Paul Davis. Cool Night. Nou, daar valt wel mee. Sometimes wonder why all the flowers had to die. I dream about you. Summer's come and gone, and the nights, they seem so long. Come on over tonight, come on over. It's gonna be a cool night, just let me hold you. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. in the dark of night. Those small hours, uncertain and anxious, and to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. I wish you were. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, these faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. De groep In Excess en By My Side. En naast mij zit nu Herman de Bruin. In de inleiding van dit programma heb ik al een poging gedaan om uit te leggen waar Herman het over gaat hebben. Maar misschien kun je dat maar even beter zelf doen. Ik ben trouwens wel benieuwd hoe het met je Engels is. Meer kansen voor werkzoekenden en werkgevers in regionale tuinbouw, dat is de bedoeling. En Gerard van Oosten, hij is kwartiermaker Human Capital Accord van de Greenport. Nou, een hele mond vol, maar hij is aan de telefoon. Wat bent u dan als u kwartiermaker Human Capital Accord van de Greenport bent? Nou, mijn opdracht is om een agenda op te stellen. Om inderdaad te kijken hoe we de arbeidsmobiliteit in de tuinbouw, de Greenport staat voor de hele samenwerking van bedrijven, overheden, kennisinstellingen in de tuinbouw in West-Holland, Zuid-Holland. Yeah. Om die arbeidsmobiliteit op alle onderdelen te kijken hoe we die kunnen verbeteren. Zodat er een betere aansluiting komt van het aanbod bij de sterk veranderende vraag en de voorziene verandering van de vraag in de tuinbouw. Ja, want u zit in de gemeente Zuidplas. Daar zit heel veel tuinbouw in de buurt. Er zit ook nog een veiling in de buurt. Ja, nou de agenda die ik opstel die is voor de totale, zoals we het noemen, Greenport. Dus dat is het hele tuinbouwgebied van zowel het Westland als het Oostland. Oh, dat pakt u allemaal mee? Ja, dat pak ik allemaal mee, ja. Ja. En wat is nou precies het doel? Want werkgevers en werkzoekenden zie ik aan dat die meer kansen moeten krijgen. Werkgevers hebben toch kansen zat? Nou, werkgevers hebben kansen zat, maar heel belangrijk om die kansen zeg maar te waar te maken is dat ze kunnen beschikken over goede arbeiders, goede medewerkers om daarop in te spelen. En we zien dat in de tuinbouw sterke veranderingen optreden. De sector gaat steeds meer gebruik maken van moderne technologie. Ja. Dus dat betekent dat ook de functies in de tuinbouw veranderen en dat je daar met het opleiden van mensen op moet proberen in te spelen. Betekent ook dat je met het aantal medewerkers moet zorgen dat de hoeveelheid op peil blijft, de CQ uitbreidt op het moment dat de tuinbouw uitbreidt. En ook daarvoor zien we, de krapte op de arbeidsmarkt is bekend, dat we daarop moeten proberen in te spelen. Ja, en dan goed gekwalificeerd personeel zien te krijgen, maar die ook bij die opleidingen gaan vertellen wat de tuinbouw vraagt misschien wel. Ja. Want ook mensen die in de bijstand zitten, die wilt u er ook bij betrekken, hè? Ja, we stellen vast, hè, dat is ook in het is onderdeel van een provinciaal akkoord voor de hele provincie Zuid-Holland om te kijken naar een betere aansluiting van de arbeidsmarktvraag met het aanbod. Dat er ook verhoudingsgewijs in Zuid-Holland ook nog steeds relatief veel mensen niet actief zijn op de arbeidsmarkt, onder andere in de bijstand. Dus we kijken ook met de gemeente, hè, met Den Haag en hopen ook met Rotterdam en omstreken te gaan kijken hoe mensen vanuit de bijstand ook kunnen begeleiden naar de arbeidsmarkt. Ja, dat lijkt me een hele intensieve klus worden. Het is een heel groot gebied. U moet de opleiding in de gaten houden, de tuinbouw in de gaten houden, de werkgevers, de werknemers. Nou, noem maar op allemaal, de mensen die in de bijstand zitten. Dit is een hele klus voor één persoon, lijkt me. Ja, maar dat gaat ook niet één persoon doen. Hè. Dat is ook wat vorige week zeg maar, met elkaar is ondertekend. Dit kan alleen maar slagen als er inderdaad een goede samenwerking komt tussen al die partijen. Dus het is heel belangrijk dat vanuit de bedrijven, de ondernemers actief gaan bijdragen. Dat we goed in beeld krijgen wat de vraag van de ondernemers is. Ja. Dat de ondernemersorganisatie, Glastuinmoer Nederland, maar ook in de andere sectoren zijn ondersteunende organisaties, dat die erbij betrokken zijn. Ja. Dat de overheden verantwoordelijkheid pakken en dat de kennisinstellingen. Hè, dus in die samenwerking moeten we dit met elkaar gaan doen. Want het kan inderdaad niet één persoon. U bent de kwartiermaker en daarna moeten dus meer mensen zijn die zich daarmee bezig gaan houden. Dat zeker. Ja. Ja. Ja. Dus wat dat betreft moet er wel veel gebeuren en er zal veel van u moeten komen, maar er moeten ook van andere mensen die moeten bijspringen en mee gaan doen. Ja. Hebt u het idee dat dat gaat werken? Ik heb wel het idee dat het gaat werken. Er zijn al heel veel initiatieven en we delen ook met elkaar eigenlijk de constatering dat we veel van de bestaande initiatieven, dat we daar moeten kijken hoe we die met elkaar kunnen verbinden, hè, zodat ze versterkt kunnen worden. Dat we op die manier meer slagkracht krijgen, meer uitvoeringskracht krijgen om initiatieven op het gebied van onderwijs, initiatieven op het gebied van werving, instroom. Ja, ja. En dat we die op die manier kunnen gaan versterken. En dat er meer mensen inzetbaar worden in de tuinbouw, want daar heb je het hard voor nodig. Maar in ieder geval, Gerard van Oosten, kwartiermaker, ik zeg het nog maar een keer, Human Capital Accord van de Greenport. We hebben een beetje duidelijk gekregen wat uw werkzaamheden worden en wat er allemaal moet gaan gebeuren. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u heel veel succes met het vervolg. Le ciel est gris, la pluie s'invite comme par surprise. Elle est chez nous et comme un rite qui nous enlise. Les parapluies s'ouvrent en cadence comme une danse. Les gouttes tombent en abondance sur douce France. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. À l'ombre des parapluies, les passants se pressent sans attendre. Parfois, elle hausse la voix, elle nous bouscule. Elle ne donne plus de ses nouvelles en canicule. Puis elle revient comme un besoin par affection. L'inondation. Tombe, tombe, tombe la pluie en ce jour de dimanche de décembre. À l'ombre des parapluies, les passants se pressent sans attendre. sans se presse, presse sans attendre. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Can't believe it's over. I'll watch the whole thing fall. And I never saw the writing that was on the wall. If I'd only knew the days were slipping past, that the good things never last, that you were crying. Summer turned to winter, and the snow it turned to rain. Then the rain turned into tears upon your face. I hardly recognize the girl you are today. And God, I hope it's not too late. It's not too late. 'Cause you aren't that alone. I'm always there with you. And we'll get lost together till the light comes pouring through. It's when you feel like you're done and the darkness has won. And babe, you're not lost. And when your world's crashing down and you can't bear the thought, I said, babe, you're not lost. Life can show no mercy, it can tear your soul apart. It can make you feel like you're gone crazy, but you're not. And things have seemed to change, there's one thing that's still the same. In my heart you have remained, and we can fly, fly, fly. The darkness has won, and babe, you're not lost. And the world's crashing down, and you can't bear the cross. I said, baby, you're not lost. Yeah. I said, baby, you're not lost. So baby, you're not lost. Ooh, yeah, yeah. I said baby, you're not lost. We gingen eerst nou weer even op zijn Frans met Zaz. Zaz. En dat is omdat het de laatste tijd nogal veel pluiert. Michael Bublé, die was een beetje lost. Maar wie er zeker niet lost is, dat is onze Milas Dekkers. Want hij gaat het zo meteen hebben over de Jaguar. En dan niet op vier wielen, maar volgens mij op vier poten. Voordat Dekkers het woord neemt, eerst nog een luxe uitvoering van Platinum. You're sorry, didn't think I'd turn around. Ashamed. De Jaguar. Natuurlijk zijn er zowel jongenspoezen als meisjespoezen. Anders werkt het niet en zitten we snel zonder. Maar zet er eens een hond bij. Naast dit blaffend symbool van mannelijkheid stralen zowel katers als poezen louter vrouwelijkheid uit. In mensenogen hebben honden, het zij reu, het zij teef, altijd de broek aan. Poezen iets verleidelijks met veel kant. Daarom heten honden Kazan en poezen Minet. Daarom ook doen poezen ons denken aan Madonna of Marilyn Monroe en honden hooguit aan Churchill of Norbert Schmelzer. Waar blijft de sekshond? Waar de waakpoes? Waarom zijn vrouwen zo kattig en mannen zo honds? Het antwoord is verscholen in hun lichaamsvorm. Waaraan herkent elk mens de vrouwen van zijn eigen soort al van ver af? Aan hun contour. Iets anders zie je immers niet. Je ogen hebben alleen contact met de buitenkant. De eigenlijke vrouw zit daar binnen. Waar een man op valt, is puur de verpakking, de rondingen en de lijnen. Deze zijn niet gemaakt van echt mens, maar van vet. Mannen hebben dat ook, vet, maar bij hen is het gelijkmatig over het lichaam verdeeld. Met uitzondering van de notoire overschotten die zo nodig in het buikje worden opgeslagen. Vrouwen daarentegen gebruiken hun vet voor hun model. Hier wat meer, daar wat minder. zoals de man zich qua secundaire geslachtskenmerken onderscheidt door veel haar op de daartoe geëigende plaatsen, doet de vrouw dat met veel vet. Deze speklaag geeft haar een grote voorsprong op het gebied van de stroomlijn. Zwemmen is niet voor niets de sport waarin vrouwen uitblinken. Op het land is stroomlijn onder de zoogdieren vooral te vinden bij de katachtigen. Dat zit in de familie. Zowel uw poes als een jaguar of cheetah zijn snelheidsmaniakken. In tegenstelling tot hond en wolf, die hun prooi door middel van langdurig doorhollen afmatten, zijn kat en jaguar echte sprinters die in een korte uitbarsting al hun energie omzetten in snelheid. Stroomlijn is hierbij een eerste vereiste. Vet zit er echter niet aan, aan die katten. Hun stroomlijn hebben ze te danken aan hun vel, dat als een iets te ruime jas lekker los zit. Dat aait niet alleen goed, het kleedt ook alle bewegende onderdelen goed af. Voor poes zelf is dit strikt functioneel, die valt niet op een mooi figuur. Als zoveel dieren kiezen poezen hun partner op de reuk, niet op het uiterlijk. Mensen daarentegen herkennen in hun poes ogenblikkelijk de rondingen en gratie die ze bewonderen in vrouwen van hun eigen soort. Als zoogdier bij uitstek gaat het de mens vooral om de buitenkant. Wat er in de vrouwelijke vormen zit, doet aan de bezitsdrang van een man weinig af. Al is het een fraaie stoel of auto. Vormgevers grijpen dan ook graag terug op vrouwelijke vormen die hun aantrekkingskracht al honderdduizenden jaren hebben bewezen. Stoelpoten als de benen van Marlene, spatborden als Wulpse dijen, een radiator om te zoenen. Onweerstaanbaar. Mannen komen op de wereld met een ingebouwd programma om op vrouwelijke vormen van de eigen soort te vallen. Anders werkt het niet en zitten we snel zonder. Zodoende rijdt menige man in een auto vol vrouwelijke symbolen en vindt dat leuk. Maar vrouwen dan? Moet je voor vrouwen dan geen mannelijke auto's maken, gemodelleerd wellicht naar de hond? Nee, dat moet je niet. Vrouwen vallen op hun eigen vormen. Eén keer binnenlopen in een inloopzaak van tijdschriften bevestigt dit afdoende. Op de bladen speciaal voor mannen staan als koffer stevast vrouwen, maar op bladen speciaal voor vrouwen ook. Of het nu de Playboy is of de Margriet, allemaal lokken ze met vormen van vrouwen. Mannen zowel als vrouwen houden dan ook van auto's met een vrouwelijk, dus katachtig appeal. Als ze van auto's houden. Zelf heb ik geen auto. Ik doe het met een echte poes. Zij heet Ari. Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids. Geen haven in de nacht, geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap. Ze is geen hitrefrein dat van de cijfers klinkt. Niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt. Geen bloementuin in bloei, niet één uit duizend. Geen uitgestoken hand, niet het eind van al mijn wachten. Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil. Ze is geen slap excuus voor wat ik graag had willen zijn. Geen droom, geen doel, geen stop om mee te slaan. Geen enkele gedachte. garantie voor een lang gelukkig leven. Ze is geen antwoord op de vraag van ons bestaan. Niet de mooiste symfonie onder de film genaamd Wij Tweeën. Niet het schone, koele bed dat mijn koortsen weg kan nemen. Niet het ritme van mijn hart, niet het zuiverste geweten. Ze kwam niet op het juiste moment. En dat kan me ook niet schelen. Want meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil tussen alles wat ik had en hoe dat opeens ging leven. Wat met potlood staat geschetst, kan met kleur worden ingetekend. Tussen nooit iets aan de hand en van alles te beleven. Tussen nooit en misschien heel soms. Tussen zangers, zoveel woorden, en het moet allemaal gezegd. Maar wat ze proberen, geen vergelijking is terecht. Misschien is het wat simpel, maar alles wat ik horen is. Zij maakt het verschil. Waar geen hond op zit te wachten, niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten, niet de allerlaatste uitweg waar wij al lang niet meer aan dachten. Maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil. Zij maakt het verschil. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Eigenlijk is dat een klein beetje de Dixo-sound, maar wel rustig in het gehoor liggend, zullen we maar zeggen, van de BB&Q-band Genie. Daarvoor de Boomers in het Nederlands. Zo, dat is de juiste uitspraak. En het nummer dat heet Zij maakt het verschil. En waarom dat dan was, dat bezongen ze op uitstekende wijze zelf. Zometeen Mariska de Vries hier op de stoel, of nee, in het hokje naast mij. En Paul Young die is zich al helemaal aan het voorbereiden. Want die zag Mariska voorbij komen en zong toen... Oh girl, I'd be in trouble if you left me now. Cause I don't know where to look for love. I just don't know how. Oh girl, how I depend on you to give me love when I need it. Right on time you would always be. All my friends call me a fool. They say, let the woman take care of you. So I try to be hip and think like the crowd. Hij is helemaal in vervoering volgens mij, Paul Young en Oh Girl. Oh Girl. Tegenover mij, nee, tegenover mij in het hokje hier naast mij, daar zit Mariska de Vries. We gaan het volgens mij hebben over voederplekken, maar helemaal zeker weet ik het ook weer niet. Mariska, wie is eigenlijk Wietske Teunissen? Wietske Teunissen is junior projectleider communicatie IVN Natuureducatie. En ik ga met haar praten over een ontwerpwedstrijd voor een voedselplek voor basisscholen in Zuid-Holland. Het is een mond vol, mevrouw Teunissen. Een junior projectleider communicatie IVN Natuureducatie. Wat doe je dan precies? Nou, ik doe samen met mijn collega's zijn we eigenlijk gewoon bezig om mensen met natuur te verbinden. En mijn rol is daarin om te zorgen dat dat ook bekend wordt bij het grote publiek. En in dit geval de basisscholen in Zuid-Holland. Wat gaan jullie precies voor ontwerpwedstrijd doen met de kinderen van de basisscholen? Het is 7 april is het Nationale Buitenlesdag. Dus daar kunnen scholen zich voor inschrijven. En daar gaat het dus om dat leerkrachten met de leerlingen naar buiten gaan. En echt een les, dat kan een rekentaal of een natuurles zijn, buiten geven. En daaraan gekoppeld organiseren wij dus die ontwerpwedstrijd Voedselplek. En we willen, niet alle schoolpleinen zijn even groen. En daarmee willen we eigenlijk scholen de mogelijkheid geven om €1000 te winnen om een klein stukje van hun schoolplein weer te vergroenen. En dan voornamelijk ook te vergroenen met eetbaar groen. En waar moet ik dan precies aan denken? Een appelboom of iets dergelijks? Nou, een appelboom zou kunnen bijvoorbeeld. Lijfruit op het plein of een kleine moestuin. Een eetbare haag met frambozen bijvoorbeeld. Dus zo zijn er verschillende mogelijkheden. En we vragen ook vooral aan scholen om samen met de kinderen dat te bedenken. En hun ideeën, hun voorstel bij ons in te dienen. Ja, want als je het zelf bedenkt, dan ga je er ook beter voor zorgen. Hè? Dan ben je er meer mee verbonden en dan ga je ook niet die appelboom slopen met een voetbal. Of dan ga je ook niet die frambozenstruik slopen. Maar dan ga je er echt voor zorgen en dan voel je je erbij betrokken. Want er wordt natuurlijk nogal eens het een en ander gesloopt op schoolpleinen. Ja, dat is niet helemaal de achterliggende gedachte. Maar het klopt inderdaad wat je zegt. Hè? Het gaat vooral om dat we de leerlingen erbij willen betrekken. Bij hun eigen schoolplein, bij het voedsel. En dan gaan ze er wel beter voor zorgen en dus ook beter voor de natuur op hun schoolplein. Dus het klopt zeker, ja. Ja, want hoe is het natuuronderwijs op scholen? Hebben jullie daar een beetje kijk op? Wordt er een beetje wat gedaan echt aan kennis der natuur? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Er zijn 1100 scholen in Zuid-Holland, dus dat zal per school zal dat heel wisselend zijn. Wat ik wel weet is dat er gewoon nog heel veel schoolpleinen zijn die versteend zijn. Dus dat betekent dat natuuronderwijs vooral in de klas mogelijk is en dus veel minder buiten en ook echt in de natuurlijke omgeving. Dus daarom vinden wij het ook heel belangrijk en zetten wij ons er ook voor in om die schoolpleinen ook vooral te vergroenen. Ja, dat kinderen ook lekker in het groen buiten kunnen spelen. Er zijn ook allerlei onderzoeken dat het ook gewoon gezond is, hè, om lekker tussen het groen te zijn. Ja, klopt. Ja, er zijn inmiddels al zoveel onderzoeken. Spelen in het groen ontspant kinderen. Daarnaast, als je leert over de natuur, in de natuur, hè, dan leer je ook echt op de plek waar het erover gaat. De context is dan ook echt waar jij staat. Het is gezonder, kinderen kunnen zich beter concentreren. En sowieso, als ze buiten leren, dan onthouden ze het vaak ook beter. Ja, ze kunnen ook af en toe eens even lekker bewegen. Dat scheelt ook. Kinderen de hele dag stil laten zitten is ook niet voor elk kind een haalbare zaak. Nee, zeker niet. Nee, beweging is daar inderdaad ook een heel belangrijk onderdeel in. In de klas is de beweegruimte natuurlijk beperkt en op zo'n schoolplein is die beweegruimte gewoon veel groter. Ja. Wat moeten scholen precies doen als ze mee willen doen aan de ontwerpwedstrijd? Je zei het al, meedoen in ieder geval aan de buitenlesdag op 7 april. En hoe gaat het dan verder in zijn werk? Jullie hebben een website waar je je in kunt schrijven? Klopt, www.ivn.nl/voedselplek-Zuid-Holland. Daar kunnen scholen hun idee aandragen en het enige, daar staan ook alle voorwaarden op genoemd. En wat wij vooral belangrijk vinden is dat er samen met leerlingen, en dat hoeft niet de leerlingen van de hele school te zijn, maar bijvoorbeeld met een klas over nagedacht wordt, wat die leerlingen dan zouden willen op hun plein. En wanneer wordt er bekend wie de prijs gewonnen heeft? Op dinsdag 7 april gaan we dan ook die vouchers uitreiken of wordt bekend. De scholen die horen het waarschijnlijk natuurlijk een paar dagen eerder, maar naar buiten toe 7 april wordt bekend welke scholen de voedselplek gewonnen hebben. En hoeveel scholen komen in aanmerking? Want per school 1000 euro, maar voor hoeveel scholen hebben jullie dat bedrag? Voor 5 scholen. Oké, dus dan is de kans best wel, als je een prachtig idee inlevert, best wel groot dat jouw school zoiets leuks Ja, dat hangt ook van het animo natuurlijk af, hoe groot het animo is. Ja, maar alle scholen mogen meedoen in ieder geval. Ja. Alle scholen in Zuid-Holland die met de Nationale Buitenlesdag meedoen, al is het maar met 1 klas, die mogen meedoen. Oké, bij deze. Nog 1 keer de website. www.ivn.nl/voedselplek-Zuid-Holland. Op 7 april dus de Nationale Buitenlesdag. En dan kunt u dus geld winnen om uw schoolplein te vergroenen tot een leuke voedselplek. Ik sprak daarover met Wieske Teunissen. Zij is junior projectleider communicatie van IVN Natuur Educatie. Hartelijk dank. En ik hoop dat er heel wat mooie projecten uit voort zullen komen. Ook als de kinderen niet winnen, dat ze dan toch meer gaan nadenken over hoe ze hun schoolplein het liefste in zouden willen richten met wat meer groen. Dankjewel, tot zover. Super, dankjewel. Walking by each day, it seems that you always want to look my way. Hey, you can't deny, boy, you're such a shy boy. So good looking you seem to be, but you're too tongue-tied to say hi to me. so easily. Whoa, I'll tell you why, boy, 'cause I'm looking for a shy boy. Most guys advertise by making eyes and telling lies. If you only knew, you could make your dreams come true. This was a quiz on a TV show, and the prize was a guy who would love me so. Whatever they ask, the answer I know. Zo, Katie Melua en een beetje verlegen liedje. Het ei voor wat betreft dit programma is zo ongeveer weer gelegen. Maar geen probleem, want morgenavond dan hebben we weer een nieuwe aflevering. En dan met Bert de Wolf. Ik wijs je nog even op onze website delateavond.nl met een hele hoop extra informatie wat met dit programma zelf of de inhoud daarvan te maken heeft. Van harte aanbevolen. Ik wens je een leuke en rustige nacht. En wat mij betreft heel graag tot de volgende keer. Hoi!